بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبر البر أن يصل الرجل ضد أبيه. رواية إمام مسلم. از عبدالله پسر عمر رضی الله عنهما روایت است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: ابر البر ان یصل الرجل ود ابیه. بهترین خوبی و بهترین احسان آن است که مرد با دوستان پدرش دوستی بکند. بهترین خوبی و احسان از جانب پسر برای پدر آن است که بعد از مرگش، بعد از وفات پدر، پسر با دوستان و رفیقان پدر دوستی بکند و معامله بکند و داد و گرفت بکند. در این حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دوستی با دوستان پدر را ابر البر خواندند، بهترین احسان، افضلترین خوبی از جانب پسر برای پدر. پس دوستان عزیز، با دوستان پدر دوستی بکنید تا اینکه شامل این حدیث مبارک گردید. این حدیث را امام مسلم رحمت الله علیه روایت کرده است.